Redmi 13 z pamięcią 256 giga. Teraz za 549 zł. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 649. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 11 kwietnia, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwa to ma akt o zakupie oprogramowania szpiegowskiego Pegasus odtajnione. To jest historia o tym, jak dochodziło do negocjacji zakupu Pegasusa, jak doszło do zakupu Pegasusa. Zaostrza się wojna celna Stanów Zjednoczonych z Chinami, Pekin podnosi stawki. Stałe kontrole wśród migrantów zapowiada MSWiA. Będziemy prowadzić tę akcję regularnie. Po pierwsze, poszukiwanie osób ukrywających się, a po drugie, przy tej okazji Straż Graniczna kontroluje prawo pobytowe. Drużyna Pierścienia to kryptonim operacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczącej zakupu oprogramowania Pegasus. Tak wynika z dokumentów odtajnionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Witold Zębaczyński z Sejmowej Komisji Śledczej, która bada tę sprawę, mówi, że na temat akcji Drużyna Pierścienia zgromadzono dwa tomy akt. To jest historia o tym, jak dochodziło do negocjacji zakupu Pegasusa, jak doszło do zakupu Pegasusa i co najistotniejsze, jeżeli byśmy się terminologią służb posługiwali w nawiązaniu do drużyny Pierścienia, to trzeba zadać pytanie, czy Pegasus miał być ich okiem Saurona, a Zbigniew Ziobro Gollumem, czy CBA, ich funkcjonariusze, mieli być taką armią orków na polityczne posyłki z cyberbronią w rękach po to, żeby zwalczyć z dobrem. Z odtajnionych dokumentów wynika, że były szef CBA Ernest Bejda zwraca się do byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z wnioskiem o przelanie z Funduszu Sprawiedliwości środków na zakup Pegasusa. Według komisji finansowanie odbyło się ze złamaniem ustawy o CBA. Chiny znów odpowiadają Stanom Zjednoczonym. Pogłębia się wojna celna dwóch supermocarstw. Pekin podnosi cła na amerykańskie towary do 125%. Nowe stawki zaczną obowiązywać od północy czasu pekińskiego. Sytuację śledzi Tomasz Sajewicz. Chińskie Ministerstwo Handlu nie poddało się presji amerykańskiej administracji, która zwiększanie wysokości ceł na towary z Chin traktowała jako karę za chińskie cła odwetowe. Cła na towary z USA od północy wzrosną do 125%. Jak uściślił wczoraj Biały Dom, cła na chińskie towary w Stanach Zjednoczonych wynoszą już 145%. Prezydent Donald Trump nie objął Chin 90-dniowym odroczeniem obowiązywania wyższych taryf celnych ze względu na cła odwetowe. Dodatkowo kilkadziesiąt amerykańskich firm zostało wpisanych na listę podmiotów z zakazem inwestycji w Chinach bądź niewiarygodnych, co zamyka drogę do kontaktów handlowych z chińskimi podmiotami. Pekin ogłosił też, że w chińskich kinach nie będą wyświetlane hollywoodzkie produkcje. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Wysłannik Białego Domu jest już w Moskwie. Steve Witkoff ma rozmawiać z Władimirem Putinem. Będzie to już trzecie takie spotkanie od rozpoczęcia negocjacji rosyjsko-amerykańskich o zawieszeniu broni w Ukrainie. Ostatni raz wysłannik Białego Domu był w Moskwie 13 marca. Rozmawiał wtedy z rosyjskimi urzędnikami, a wieczorem spotkał się z Władimirem Putinem. Zakres działań Witkoffa w kontaktach z Rosją obejmuje nie tylko kwestie Ukrainy, ale też wymianę więźniów między Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Polska odsyła rocznie 10 tysięcy migrantów, którzy naruszyli prawo, informuje wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek. To osoby, które nielegalnie przekroczyły polską granicę lub popełniły w naszym kraju przestępstwa. Wiceszef MSWiA mówi, że ta liczba wzrośnie, bo służby będą regularnie prowadziły kontrole wśród migrantów. To jest naprawdę duża skala, będzie jeszcze większa, dlatego że podjęliśmy i będziemy prowadzić tę akcję regularnie. Po pierwsze, poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, a po drugie, przy tej okazji Straż Graniczna kontroluje prawo pobytowe i okazuje się, że w wielu przypadkach ujawniamy osoby, które w sposób nielegalny przebywają w Polsce. Te wszystkie osoby są zawracane do krajów pochodzenia. A wśród deportowanych z Polski najwięcej jest obywateli Gruzji. Osoby spłacające kredyty w złotych jeszcze w maju odczują ulgę. Raty wielu kredytów spadną o ponad 100 zł. To efekt złagodzenia nastawienia Rady Polityki Pieniężnej. Analityk Jarosław Sadowski mówi, że w oczekiwaniu na cięcie stóp procentowych spadły stawki WIBOR. Po najbliższej aktualizacji oprocentowania. W przypadku takiego przeciętnego kredytu, czyli na kwotę 400 tysięcy złotych na 30 lat, rata spadnie przeciętnie o 140 zł. Najbliższą decyzję w sprawie wysokości stóp Rada Polityki Pieniężnej podejmie 7 maja. Klimat. Dobra i bardzo dobra jakość powietrza prawie w całym kraju. W kilku miastach jest umiarkowana, w Ostrołęce, Gorzowie i Wałbrzychu. Susza hydrologiczna pojawiła się w dorzeczu Przemszy na pograniczu województwa małopolskiego i śląskiego. Ponadto od dawna ostrzeżenie obowiązuje w dorzeczu Noteci w województwie kujawsko-pomorskim oraz w dorzeczu Pisy w województwie warmińsko-mazurskim. Większość prądu pochodzi z węgla, około 30% z wiatru. System elektroenergetyczny pracuje stabilnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina. Sporo chmur, niemal w całym kraju przelotny deszcz, na Podhalu maksymalnie 5 stopni, w centrum 9, na zachodzie 13. Sponsorem prognozy pogody był promotor leku na sen Senamina. Autopromocja. 63. urodziny Trójki, 1 kwietnia. Dobry wieczór, witam. W studiu przy Myśliwieckiej znów pojawił się twórca listy przebojów programu trzeciego, Marek Niedźwiecki. Pojechałem po kilku miesiącach na pierwsze wakacje. Po godzinie 19 spacerowałem po mieście, specjalnie to zrobiłem, i ze wszystkich okien docierała lista. Ja chyba wtedy sobie zdałem sprawę z tego, że to jest tak bardzo popularna audycja. Audycja Ludzie i rozmowa Michała Nogasia z Markiem Niedźwieckim do odsłuchania na stronie i w podcastach Trójki. Audycja Ludzie. Ciekawe postacie i opowieści z życia. Na antenie w poniedziałki i środy po 23. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Wielka i mocna promocja. Na przykład frytkownica beztłuszczowa Braun. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 729 zł. Teraz za 599 zł. A golarka Philips One Blade 360. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 229 zł. Teraz za 199 zł. Mediamarkt. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłogów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Złap wielkanocne okazje w Cibo. Tylko do poniedziałku super oferta. 2 plus 1. Kup dwa produkty z kategorii moda, akcesoria, dekoracje, kawy i kapsułki, a trzeci otrzymasz za 1 grosz. Zapraszamy do sklepów i na cibo.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy konsolecie pozostaje z nami Anna Regulska. Prawie już 8 minut po 12. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Ryszard Jaświński, zapraszam. Oczywiście dzisiaj do 13, jak zawsze, sporo gości. Przed 13 spotkamy się z Janną Łapińską, dyrektorką artystyczną Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Oczywiście ktoś się może zdziwić, pomyśleć, dlaczego o tej porze roku, dlaczego wiosną, bo festiwal dopiero we wrześniu, ale oczywiście trwa, będzie trwał do końca roku jeszcze ważny projekt związany z jubileuszem tegorocznym tego festiwalu. 50. edycja w tym roku, czyli projekt 50 na 50. O nim dziś przede wszystkim porozmawiamy. Poza tym wiele innych propozycji filmowych, festiwalowych. Skończył się wprawdzie już tydzień kina hiszpańskiego, ale zaczęła się fiesta kina hiszpańskiego. O niej porozmawiam z Piotrem Kobusem. Trzy filmy z tych najnowszych hiszpańskich produkcji wchodzą właśnie na ekrany naszych kin w takim szerszym rozpowszechnieniu. No i przede wszystkim dzisiaj zatrzymujemy się przy Timeless Film Festival. On właśnie trwa, to jeszcze cały weekend i nawet poniedziałek. I już ze mną pierwszy gość związany właśnie z tym festiwalem, nie jedyny dzisiaj. W studiu z nami krytyczka filmowa Adriana Pradeus. Dzień dobry. Dzień dobry. A oczywiście też dyrektorka artystyczna festiwalu, animator. O tym porozmawiamy może pod koniec naszego spotkania, bo teraz zatrzymujemy się przy Timeless. Film Festiwal, z tym wydarzeniem też jesteś jak najbardziej związana. Tak, wszędzie tam, gdzie jest animacja, staram się pojawiać, i ponieważ w tym roku gośćmi honorowymi są bracia Quay, Steven i Timothy, no to pamięci tej retrospektywy, którą w 2010 albo 2011 roku wspólnie z Kubą Mikurdą zrobiliśmy na Nowych Horyzontach we Wrocławiu. Wracamy z braćmi Quay do Polski, do Warszawy tym razem. Pokazujemy zestawy ich krótkich filmów, ale także najnowsze Sanatorium pod Klepsydrą, które właśnie weszło do kin w Polsce, do wybranych kin na pojedyncze pokazy. No ale myślę, że to jest wyjątkowy czas, wyjątkowe miejsce, żeby ten film wyrastający z prozy Brunona Schulza oglądać w kontekście całej twórczości braci Quay. Oczywiście Sanatorium pod Klepsydrą zostawmy sobie jeszcze za chwilę, bo tak jak powiedziałaś, to nie tylko projekcja festiwalowa, to również premiera tego tygodnia, więc tutaj się te wątki połączyły. Jeśli chodzi o krótkie filmy braci Quay, to te już za nami festiwalowo, no ale warto zauważyć, że tutaj chyba no, naprawdę taka solidna reprezentacja w ramach tej sekcji bracia Quay w Labiryncie Wyobraźni. Jest jeszcze jeden film, który dopiero przed nami. Stroiciel trzęsień ziemi, właśnie, którego będziemy oglądać jutro. To jest pełnometrażowy ich film, w którym połączyli aktorstwo z animacją. No ten film w swoim czasie, swojej premiery miał bardzo różny odbiór, więc warto jest się z nim zderzyć dzisiaj. A dlaczego, przypomnijmy? No wydaje mi się, że były pewne zarzuty, na przykład takie, że animatorzy traktują aktorów jak lalki, że w pewien bezosobowy sposób ich reżyserują. Moim zdaniem to są dzisiaj nieaktualne zarzuty, dlatego że my być może lepiej zrozumieliśmy podejście braci Quay polegające na tym, nie na uprzedmiotowianiu ludzi, tylko na ożywianiu przedmiotów i na tym, że wszystkie rekwizyty, lalki są na równi z ludźmi. I to jakby podniesienie ich rangi i przyjrzenie się, w jakiej materialnej rzeczywistości my właściwie żyjemy. Co to znaczy, że otaczamy się przedmiotami? Bo my często bezmyślnie jakby ich używamy, traktujemy je tylko tak, jak ich funkcje nam mówią. Tymczasem te przedmioty mają jakąś tajemnicę, żyją jakimś własnym życiem i bracia Quay, którzy są wielkimi kolekcjonerami, ich studio jest całe wypełnione przedmiotami, które oni zbierają przez dekady i potem czekają na moment, żeby danego przedmiotu użyć, go przeobrazić, zrobić z niego dzieło sztuki, znaleźć pewną perspektywę, taką bardzo konkretną, żeby spojrzeć na przykład, nie wiem, przez dziurkę od klucza, bardzo z góry, bardzo z dół, żeby spojrzeć na ten przedmiot inaczej i zobaczyć, że my ciągle otaczamy się pewną tajemnicą, do której rzadko dostajemy dostęp i wydaje mi się, że filmy braci Quay... Te akcenty mogą być w ogóle przesunięte. Tak, tak, i bracia Quay tworzą taką przestrzeń dostępu do jakiejś tajemnicy rzeczywistości, którą przeoczamy. I to ich łączy bardzo z Brunonem Schulzem, który myślę, że w taki sposób również właśnie przedstawiał świat w swojej prozie. Oczywiście do Sanatorium pod Klepsydrą za moment jeszcze wrócimy, ale pomyślałem sobie po tym, co teraz właśnie powiedziałaś, bo troszeczkę już powiedziałaś o samych braciach Quay, o ich metodzie, o ich sposobach pracy, ale właśnie no, też pomyślałem o tym, że być może, pewnie jest to mniejszość, ale być może są słuchacze Trójki, którzy niekoniecznie znali do tej pory ich twórczość, niekoniecznie wiedzą, kim są bracia Quay, a my, myślę, należymy do takich osób, które w kinie nie lubią klasycznych biografii, klasycznego opowiadania o kimś, no więc gdybym ci zaproponował, żebyś w bardzo esencjonalny sposób, ale nie klasyczny może właśnie, bo to też nie tacy są twórcy, powiedziała nam kilka zdań o braciach Quay, co byłoby najważniejsze. Bracia Quay przyjechali do Polski w 72 roku i wtedy no, panował tutaj, myślę, zupełnie inny porządek i tak się zachwycili tą rzeczywistością, którą tu znaleźli, ale wszystkim, trakcjami tramwajowymi, wystawami sklepowymi, Polską Szkołą Plakatu, filmami Hasa, filmami, nie wiem, no, Kieślowskiego, animacją, że tak jakby przyjęli obywatelstwo Mitteleuropy i wszystko to, co tutaj było, nie wiem, zapomniane, nieznane, przenieśmy się do tamtej epoki, do lat 70., oni uczynili głównym przedmiotem swojej inspiracji i jakby zanurzyli się w to i całe swoje życie zawodowe skomponowali w taki sposób, bo bardzo trudno jest finansować tego rodzaju produkcje, że... Bez wątpienia, poza tym też tak, wiemy, że animacje się tworzy bardzo długo. Tak, to też kosztuje. Ten film najnowszy 19 lat powstawał, że korzystając z różnego rodzaju zleceń, filmów robionych na zlecenie, czy to teledysków, czy to jakichś filmów dla różnych instytucji, filmów na jubileusze, no po prostu pomiędzy tymi wszystkimi zleceniami realizowali te filmy dla siebie i tak jakby one się stopiły, bo zlecenia, które wykonywali, też stały się filmami no bardzo ich. Więc wydaje mi się, że oni są obywatelami jakiegoś nieistniejącego kraju, takiego duchowego, Mittel-Europy i są bardziej Polakami i wschodnioeuropejczykami niż my wszyscy. Więcej wiedzą, mają ogromną wiedzę na ten temat, no i mają ogromny zachwyt i kochają też te języki słowiańskie, używają ich w sposób podkreślający ich brzmienie, ich dźwięczność, ich jakąś poetykę i tak naprawdę troszkę dopiero... Troszkę się nauczyli przez lata? Tak, trochę się nauczyli. Rozumieją bardzo dobrze, czasami coś powiedzą, ale wydaje mi się, że przez ich sztukę można lepiej zrozumieć w ogóle, gdzie my żyjemy i jaka kultura nas ukształtowała. Dzięki tej soczewce, którą oni, mieszkając w Londynie, ale cały czas interesując się Europą Wschodnią, tutaj przynoszą. No i padło tutaj również przed chwilą nazwisko Wojciecha Jerzego Hasa. Oczywiście to jest to pierwsze polskie skojarzenie związane, jeśli chodzi przynajmniej o kino, z sanatorium pod Klepsydrą. No i też tak się składa, że mamy w tym roku rok Hasa, że niedawno setną była rocznicę. Tak, 1 kwietnia ta setna rocznica urodzin, że oczywiście w całej Polsce do końca roku będzie też wspaniała retrospektywa filmów. Bardzo się z tego cieszę, w sieci kin studyjnych, tak, również jestem w to zaangażowana. Tak? Aha. I myślę, że w bardzo ciekawy sposób Kuejowie się może nie odcinają, ale pokazują, że oni znają tą twórczość, ale oni mówią zupełnie innym głosem i nie polemizują z Hasem, ale no po prostu mają zupełnie inną wrażliwość, choćby dlatego, że pochodzą z zewnątrz i choćby dlatego, że umieścili w swoim najnowszym filmie bardzo dużo języka, który słyszymy z offu, tej poezji Schulza, która jest tak nasycona, tak zmysłowa. Ich film jest czarno-biały, w przeciwieństwie do jaskrawego, zielonego, takiego, nie wiem, toksycznego, ale w takim dobrym sensie, takiego, nie wiem, onirycznego. Onirycznego, absolutnie, Hasa. Tak. No i to jest zupełnie inna historia, ale ta lalka głównego bohatera, myślę, że może gdzieś tam przypominać główną postać z filmu Hasa. Najlepiej jest zrobić sobie podwójny seans. No właśnie, ja to chciałem cię zapytać. Tak. Gdybyś miała zaproponować takie zmierzenie się dwa razy sanatorium pod Klepsydrą. Z jednej strony właśnie Wojciech Jerzy Has, czyli absolutnie, no tutaj polska klasyka, no i nowy film, tak długo robiony braci Kuej. Czy to ważna jest też na przykład kolejność, w jakiej ty byś sugerowała, no jesteś znawczynią tematu, żeby te filmy oglądać? Ja nie lubię takiej jakby no narzucania, dogmatyczności, tak? Tak? Wydaje mi się, że ważne jest, żeby zobaczyć też Ulicę Krokodyli, krótki film braci Kuej, który jest uważany za jeden z najlepszych filmów w ogóle w historii animacji. Można go zobaczyć, on jest w różnych miejscach dostępny. On bardzo dużo nam powie o ich stosunku do Hasa, ale no tak, chronologicznie myślę, że najlepiej te filmy jest zobaczyć. Dla mnie istotne jest to, że to sanatorium Hasa po rekonstrukcji cyfrowej zyskało jakiś zupełnie inny wymiar, bo wcześniej ono wyglądało tak jak takie zarośnięte glonami akwarium, w którym my próbujemy coś wypatrzeć, ale odkąd ta rekonstrukcja została zrobiona, widać wszystko, tam jest taka ostrość jak brzytwa, widać znakomicie ten soboskop stworzony przez Sobocińskiego. No i to jest po prostu rozkosz patrzenia na te obrazy i wydaje mi się, że bardzo dużo jest wspólnych elementów, również właśnie w kształtowaniu tej takiej soczewki, anamorfozy, tego zakrzywienia optyki, kiedy różne rzeczy na siebie nachodzą. My mamy takie jakby złudzenia optyczne właśnie też w filmie braci Kuej. Także no polecam bardzo, żeby sobie zrobić taki maraton z sanatorium pod Klepsydrą, a najlepiej jeszcze poczytać Wiosnę, inne teksty zgromadzone w tym tomie. Bracia Kuej mówią, że ta proza jest tak intensywna, że więcej niż jedną stronę dziennie nie warto nawet czytać, bo jakby to tak nasyca. Myślę, że Schulz jest jakby takim, nie wiem, kimś, kto tworzy pewnego rodzaju kondensację rzeczywistości. Tak jak możemy, nie wiem, 50 stron innej książki przeczytać, tak możemy przeczytać stronę czy dwie strony Schulza i mieć to samo wrażenie i to bogatości, na dzisiaj wystarczy, przepychu tak? tego świata. Tak, także grunt, żeby nie przesadzać, nie zatruć się tym wszystkim, tylko sobie w dobrych ilościach dawkować, żeby to się nam powoli rozpuszczało w naszych organizmach. No to mamy już taką możliwość, bo wprawdzie ta festiwalowa, tu mam na myśli Timeless Film Festival, ta festiwalowa projekcja sanatorium pod Klepsydrą według braci Kuej już za nami, ale no tak jak wspomnieliśmy, to jest tak, że premiera tego tygodnia, więc tu się te wątki łączą na pewno jeszcze przez najbliższe tygodnie i miesiące w wielu kinach studyjnych. Nie w tak wielu, ale trzeba to łapać i to są pojedyncze pokazy. Ale myślę, że film będzie się pojawiał w repertuarze. Mam taką nadzieję. Kolejnych też kin. Pewnie. Mam nie taką tylko nadzieję, tak. Tego, co oczywiście to jest propozycja bardzo artystyczna, to jest propozycja dla wymagających, szczególnych widzów, ale na pewno warta i to myślę potwierdzasz zobaczenia. Tak. Przeżycia. Tak, i dla każdego, kto się interesuje polszczyzną, kto chce posłuchać, jak pięknie ta polszczyzna może brzmieć czytana przez dobrego aktora we wspaniałym jakimś takim, we wspaniałej interpretacji. Ja myślę, że filmy można na różne sposoby oglądać i ich słuchać i bracia Quay by mnie pewnie teraz strasznie skrytykowali, ale wyobrażam sobie, że można momentami zamknąć oczy na ich filmie, bo one mają bardzo bogate obrazy i po prostu słuchać tego dźwięku wspaniale przez nich skomponowanego. Tam jest też muzyka wspaniała, zapożyczona zresztą z filmu Komisarz, kompozycje Alfreda Schnittke. To są kompozycje, z którymi ja wyszłam z kina po tym pierwszym pokazie weneckim, który był w zeszłym roku, i słucham tej muzyki non-stop, więc wydaje mi się, że można z tego filmu i wyciągnąć polszczyznę, i tę literaturę, i muzykę, i obrazy, i te lalki, które wydają się żyć jakimś niepokojącym życiem, i też aktorów, bo wystąpili tam przecież polscy aktorzy wybitni, Andrzej Kłak w głównej roli, Violetta Kopańska w roli Adeli, myślę, że to jest objawienie na ekranie. Także no, to ma bardzo wiele warstw i ja uwielbiam tego rodzaju filmy oglądać parokrotnie, żeby sobie z różnych stron je oglądać jak pod światło, trzymać jakiś piękny przedmiot. No tak, to są na pewno też właśnie, to jest przykład takiego kina, do którego warto wracać i można się nim delektować. Mamy już taką szansę. Czy z tobą również będzie można się spotkać przy okazji jutrzejszej projekcji na festiwalu, mam na myśli Stroiciela trzęsień no, ziemi? No złapałeś mnie teraz tutaj, bo nie. Właśnie nie. Akurat nie, bo jeszcze zaczynają się wielkie imprezy filmowe, więc ja jutro będę już na festiwalu Animocje w Bydgoszczy, gdzie też bardzo ciekawe rzeczy będą się odbywały. Akurat nie bracia Quay, ale inne filmy będzie można zobaczyć i też to nagrodzone. Także to ja może słówko więcej, jak już mamy okazję wspomnieć. O festiwalu Animocje? No, dopiero na niego przyjeżdżam, więc jeszcze nie mogę zbyt wiele powiedzieć. No, na pewno to jest jeden z bardzo ważnych festiwali, który też stawia na takie połączenie z muzyką, zajmuje się różnymi aspektami animacji, promuje też książki o animacji. Bardzo dużo tam jest rozmów. To jest bardzo kameralny, przyjemny festiwal, gdzie można dużo rozmawiać, dlatego ja co roku staram się tam być, bo tam się gromadzi po prostu całe środowisko animacji, wszyscy fascynaci, wszyscy ludzie, którzy gdzieś tam na obrzeżach animacji krążą właśnie, inspirując się czy to plastyką, czy to muzyką, czy to grami komputerowymi, czy innymi wątkami, czy dubbingiem na przykład w filmach animowanych. Aha. W tym roku będzie też taka okazja, żeby tym się zainspirować. Oczywiście jesteś specjalistką od animacji, więc tym bardziej musisz bywać na takich festiwalach. Mówimy o Bydgoszczy, ale ja bym chciał, żebyśmy jeszcze na koniec naszego spotkania wspomnieli o Poznaniu, bo to jest oczywiście pewnie w ciągu całego roku najważniejsze dla ciebie. Jesteś dyrektorką artystyczną festiwalu Animator i korzystając z okazji, zapowiedzmy już tegoroczną edycję, bo to no jeszcze trochę czasu, ale... Osiemnastka w tym roku. W lipcu, od 5 do 13 lipca w Poznaniu. W tym roku będziemy się zajmować tematem chemii w nas. Mamy takie hasło rotamina. Podpowiem tylko, że warto je przeczytać również od tyłu. I ta chemia w nas, czyli różne procesy biologiczne, chemiczne, które zachodzą w naszych organizmach, które decydują o różnych naszych zachowaniach, determinują nasze decyzje, sprawiają, że chcemy pewne rzeczy spożywać albo nie, chcemy pewne rzeczy robić, z jednymi ludźmi chcemy się zbliżać, z innymi nie, to wszystko będziemy oglądać przez wielką soczewkę filmów. Mamy Open Calla, do którego zgłoszono wiele filmów, wybraliśmy najciekawsze, które poruszają bardzo różne tematy, od tranzycji w filmie Eddiego Wu, po jakieś kwestie związane właśnie z uzależnieniami, używkami, chorobami, wirusami, ale to wszystko, myślę, jest po prostu takim kontekstem do ciekawej rozmowy o tym, co się w nas dzieje i na ile my jakby temu ufamy, na ile to jakoś akceptujemy, rozumiemy, czy nauka nam wystarcza, czy mamy inne też narzędzia, no ale to jest jeden z wątków. Jednym z naszych głównych gościń będzie wybitna animatorka z Portland, Rose Bond. To jest osoba, o której bardzo dawno już myślałam, żeby ją zaprosić. Tak, udało się. Ona jest animatorką taką eksperymentującą, jest też aktywistką LGBT, pracuje w operze, robi rzeczy w przestrzeni publicznej, jest bardzo niezależna, mieszka w Portland i będziemy też pokazywać inne filmy animatorów z Portland, którzy gdzieś tam żyją sobie na końcu świata, mają zupełną wolność, bardzo dużo eksperymentują, robią takie rzeczy, no myślę, poza obiegiem, bardzo świeże. No, jak zwykle będziemy pokazywać dużo anime. Mamy taką sekcję Kryształy Anime, w której pokazujemy najbardziej klasyczne klasyczne produkcje anime, nie tylko z Japonii, też z innych krajów. Będziemy na pewno mieli też gości w tej dziedzinie i filmy azjatyckie są zarówno w międzynarodowym konkursie krótkometrażowym, na który co roku dostajemy najwięcej zgłoszeń, ponad 3000, jak i właśnie w naszym open callu będą filmy z Japonii, z Korei. I będziemy też mieli w tym roku film węgierskiego gościa, Geza Todd, będzie jednym z naszych jurorów. To jest taki twórca, który w 2007 roku był nominowany do Oscara za film Maestro, ale bardzo znany jest na przykład w internecie z takiej całej serii filmów zapałkowych, zapałczanych, gdzie różne jakieś tam kompozycje z tych zapałek i historie się opowiadają. Będziemy mieli scenę plenerową na rynku poznańskim. Jesteśmy tuż po Malcie, więc mam nadzieję, że wszyscy będą rozgrzani, będzie bardzo dobra pogoda. No i że te filmy, które wybraliśmy, nie mogę jeszcze o nich za dużo powiedzieć, że one będą atrakcyjne zarówno dla młodych widzów, jak i dla takich wytrawnych, którzy lubią nocne pokazy, są już na takim zaawansowanym poziomie oglądania animacji. Takie wyzwania również szykujemy dla ludzi, którzy już są, powiedzmy, advanced, tak? Są zaawansowani w poznawaniu animacji. To, żeby nie było wątpliwości, bardzo jeszcze wstępna zapowiedź lipcowego festiwalu. Pierwsza połowa lipca w Poznaniu, święto animacji, lato z animacją. Pięknie się to wszystko zapowiada. No i właściwie mogłem powiedzieć festiwal Rotamina, bo przeczytałem od końca. Dobrze, no to jesteś pierwszy, który to dostrzegł. Festiwale mogą też być jak substancje, na które trzeba uważać i o których trzeba chyba wiedzieć jak najwięcej, zanim się je wprowadzi do swojego organizmu, a ponieważ my w lecie jesteśmy pomiędzy Maltą a Nowymi Horyzontami, no to proponujemy właśnie tą substancję animacji, żeby ją wprowadzić do swoich organizmów i zobaczyć, co się stanie. Mogą być to efekty wystrzałowe, na każdego to będzie działać inaczej. Zaskakujące, tak? Ale mam nadzieję, że to będzie bardzo dobre doświadczenie. No to zapraszamy oczywiście już dzisiaj na Festiwal Animator, zapraszamy do wspomnianej wcześniej Bydgoszczy i przede wszystkim jeszcze do poniedziałku na Timeless Film Festival, podczas którego ciągle jeszcze będzie można zobaczyć filmy braci Quay. Dziękuję Ci bardzo Dziękuję za dzisiejsze serdecznie. Spotkanie. Była z nami kuratorka sekcji, dyrektorka artystyczna Festiwalu Animator, Adriana Prodeus. Dziękujemy i właśnie od razu też powiem, że to nie wszystkie dzisiaj propozycje filmowe Timeless Film Festival, do nich jeszcze za kilka minut wrócimy, a tymczasem może zatrzymajmy się przy kinie hiszpańskim, bo to też czas, kiedy jest go sporo w polskich kinach i jeszcze przez jakiś czas będzie. Za moment spotkamy się z Piotrem Kobusem. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. Niedawno zapowiadaliśmy wiele nowych filmów z Hiszpanii w ramach Tygodnia Kina Hiszpańskiego. No i zawsze oczywiście pytam, tak było też tym razem, o to, czy te filmy będą miały szansę na premiery w Polsce. No i mamy dobrą wiadomość, bo właściwie dwa, a wkrótce już i trzy tytuły będzie można znaleźć w repertuarze kin. Dwa z nich już od dzisiaj, tak? Tak. Udało nam się pozyskać prawa do trzech spośród kilkunastu filmów, które pokazywaliśmy podczas Tygodnia Kina Hiszpańskiego. Niech płonie, który był filmem zamknięcia, Żarty i papierosy i drugie miejsce, to był kandydat hiszpański do Oscara. I te filmy będą pokazywane w Polsce w różnych kinach studyjnych jako taki cykl. Nazwaliśmy go Fiesta Kina Hiszpańskiego. Właściwie już są. Tak, już dzisiaj w Szczecinie, w Lublinie będzie można te filmy oglądać, a każde kino w Polsce może się zwrócić i zaprogramować w tak naprawdę w dowolny sposób. Czy to jako cykl weekendowy, czy będą je pokazywać w konkretne dni na przestrzeni miesiąca. Także w najbliższych miesiącach bardzo prosimy w dużych i w małych miastach wypatrywać Fiesty Kina Hiszpańskiego. Będą kolejne tytuły? Nie. Czy mówimy cały czas tylko o tych trzech? Tak, te trzy tytuły są niejako cyklem, natomiast wszędzie kina mają bardzo różny sposób programowania swoich wydarzeń, prawda? Także zakładamy, że część z nich, tak jak na przykład dzisiaj w Szczecinie, w kinie Pionier, będzie można obejrzeć pierwszy, drugi, trzeci tytuł trzy dni z rzędu w weekend. W innym kinie być może to będzie czy w środku tygodnia, czy na przykład Muranów planuje hiszpańskie środy. Także proszę zorientować się w swoim lokalnym kinie studyjnym, bo najprawdopodobniej właśnie Niech płonie, Żarty i papierosy papierosy i drugie miejsce trafią w najbliższych miesiącach na ten ekran. No to zacznijmy nie chronologicznie, może od drugiego miejsca, czyli hiszpańskiego tegorocznego kandydata do Oscara. Co można o tym filmie powiedzieć? Jaki to gatunek, bohater, temat? To jest film Isaciego La Cuesty, jednego z naszych ulubionych reżyserów hiszpańskich, który inspiruje się prawdziwymi historiami do tworzenia bardzo autorskich, fabularnych filmów. W tym wypadku jest to historia grupy Los Planetas, bardzo znanej, kultowej hiszpańskiej indie rockowej kapeli i cofa nas do lat 90., kiedy nagrywali trzeci album. Odeszła basistka, w której kochało się dwóch chłopaków, czyli taka naprawdę rock'n'rollowa historia po hiszpańsku i we wspaniałym mieście, w fenomenalnym czasie, kiedy w Granadzie nie tylko Los Planetas, ale też inne zespoły różnych gatunków tworzyły naprawdę wspaniałą muzykę. To drugie miejsce, a poza tym od dzisiaj możemy drugi film, bo w tamtym wypadku oczywiście to tytuł, oglądać w naszych kinach, no i też w kolejnych tygodniach, miesiącach będzie pojawiał się. To z kolei? Niech płonie. Ten film zamykał tydzień kina hiszpańskiego i szczególnie tutaj cieszymy się, że udało się go zatrzymać, ponieważ wszystkie projekcje w Polsce były wyprzedane. To jest czarna komedia. Dani de la Orden to jest nowa gwiazda reżyserii w kinie hiszpańskim, ponieważ ma niesamowity talent i energię. Te filmy od razu są rozpoznawalne, ponieważ z jednej strony opowiadają o takich bardzo prawdziwych, ludzkich relacjach, ale poczucie humoru to jest coś, albo się ma, albo się go nie ma. A Dani de la Orden potrafi pokazywać swoich bohaterów, ale myślę też bardzo nas, bo każdy może się odnaleźć właśnie w roli ojca, matki, syna, córki w rodzinie, o której opowiada Niech płonie. No, czasami to przeglądanie się w krzywym zwierciadle jest śmieszne, a czasami potrafi być bolesne i gorzkie. A co można o twórcach powiedzieć? Film dostał chociażby Goję za najlepszy scenariusz. Aktorzy to jest tak naprawdę pierwsza liga hiszpańska, których może w Polsce nie rozpoznajemy, co jest też zaletą, że to nie są twarze ludzie, których gdzieś znamy z innych ról. Także inna sprawa, Costa Brava, Katalonia, wspaniałe krajobrazy i klimat, część świata, do której bardzo lubimy się wybierać, więc jest w tym filmie naprawdę wiele, wiele do podziwiania. No i trzeci tytuł, który właśnie pojawia się, właściwie pojawi się chyba za tydzień, w piątek, w pierwszych kinach, no ale tak jak wspomniałeś wcześniej, będzie podróżował i później po Polsce. Żarty i papierosy, taki, no myślę, że chyba zachęcający tytuł, nawet w czasach niepalenia. Ponownie cofamy się do czasów, kiedy papierosy były częścią życia codziennego, ale to jest biografia Eugenio, najsłynniejszego komika hiszpańskiego, który w latach 70. No, zupełnie w czasie, kiedy kasety magnetofonowe dominowały rynek muzyki, ale też nagrań, doprowadził do pewnej jakiejś takiej wręcz kulturowej zmiany w Hiszpanii, ponieważ wszyscy znali jego dowcipy, wszyscy się z nich śmiali. Natomiast jak często komicy, Eugenio był złożoną postacią, był człowiekiem, który musiał gdzieś zmagać się z wewnętrznymi demonami, a przede wszystkim jego historia to historia wspaniałej miłości jego żony, ponieważ na scenę trafił jako muzyk. Występował ze swoją żoną w duecie, śpiewali i z czasem w przerwach między piosenkami na scenie po prostu zaczął opowiadać dowcipy jako taki przerywnik. Okazało się, że dowcipy zdominowały, był bezkonkurencyjny i z czasem stał się komikiem, co też miało wielkie przełożenie na jego życie, ale to Dawid Trueba, jeden z wielkich mistrzów reżyserii kina hiszpańskiego, opowiada naprawdę wzruszająco i to, co kino hiszpańskie robi wspaniale. Najnowsza historia, cofamy się trochę w czasie, ale poznajemy czasami, a czasami mamy sobie okazję przypomnieć, jak właśnie Hiszpania wyglądała kilkadziesiąt lat temu. Jest to zachwycający spektakl. Czyli mamy trzy najnowsze produkcje z Hiszpanii. Przypomnijmy wszystkie tytuły. Niech płonie, Żarty i papierosy i drugie miejsce. Czy jest szansa, że kolejne tytuły, które były prezentowane w tym roku w ramach Tygodnia Kina Hiszpańskiego, będą pojawiać się jeszcze w kolejnych miesiącach w Polsce? Na pewno w maju trafi do kin film Wrócicie do siebie. Także w tym roku cztery filmy. Natomiast jeżeli widownia polubi tę inicjatywę Fiestę Kina Hiszpańskiego, to na pewno po przyszłorocznej edycji Tygodnia Kina Hiszpańskiego będziemy starali się wprowadzić jak najwięcej filmów, tych, które widzowie nam wskażą niejako swoimi opiniami. Piotr Kobus może tak skromnie nie powiedział o tym, ale polscy widzowie, polska publiczność absolutnie uwielbia hiszpańskie filmy. Ten niedawno zakończony, całkiem niedawno już w Trójmieście, bo tam projekcje odbywały się najpóźniej. Tydzień kina hiszpańskiego zakończył się naprawdę ogromnym sukcesem. Słyszeliśmy zresztą przed chwilą, że na niektóre tytuły w ogóle wyprzedane były wszystkie bilety, ale to dotyczyło w zasadzie większości hiszpańskich propozycji. Także dobrze się składa, że przynajmniej trzy z nich zostaną z nami trochę dłużej, że więcej osób będzie miało szansę zobaczyć je w kinach. To Drugie miejsce, Niech płonie oraz Żarty i papierosy. A oczywiście na te filmy zapraszał nas specjalista od kina hiszpańskiego Piotr Kobus. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A ja przypominam, że oczywiście pod patronatem Trójki jeszcze 4 dni trwa Timeless Film Festival w Warszawie. Cały weekend przed nami, również poniedziałkowe projekcje. To festiwal poświęcony w całości klasyce kina. Wybór filmów ciągle, jeszcze na te najbliższe dni, naprawdę ogromny jest, w czym wybierać. A my zatrzymajmy się przy takiej specjalnej propozycji, bo to jest nieduża w tym roku sekcja, ale myślę bardzo, bardzo ważna nie tylko dla kinofilów. To Przeklęta pasja Pier Paolo Pasolini w 50. rocznicę śmierci. Wczoraj w Trójce był z nami Stanisław Bardadin, kurator tej sekcji. Zapowiadał te filmy, zapowiadał także film Intryga, poświęcony właśnie Pasoliniemu, chociaż wyreżyserowany już przez kogoś innego. Ale dzisiaj jeszcze kilka szczegółów dotyczących filmów, które będzie można do końca festiwalu zobaczyć. A jest taka szansa jeszcze dzisiaj wieczorem i również ostatniego dnia, czyli w poniedziałek. No to oddajmy głos kuratorowi sekcji, Stanisław Bardadin, także dzisiaj w Trójce. Kilka filmów, które będą pokazane na tym festiwalu. Pier Paolo Pasolini, to mija 50. rocznica jego śmierci i też wydanie jego ostatniego filmu, Salo. No właśnie, i to jest propozycja na dzisiaj, bo Salo, czyli 120 dni Sodomy, to film, który w piątek wieczorem będzie można zobaczyć właśnie w ramach Timeless Film Festival. Cóż to za propozycja? Myślę, że tutaj akurat warto niektórych ostrzec, tych najmłodszych, którzy może twórczości Pasoliniego nie znają. Tak, myślę, że można spojrzeć nowym okiem też na to dzieło, to znaczy nowym okiem na pewne przepaści, demony, które Pasolini miał, ale też spojrzeć na Salo nie jako tylko dzieło skandaliczne, ale jako dzieło, które też mówi o polityce. Warto się chyba przed tym seansem, jeśli ktoś nic nie wie o tym filmie albo niewiele, przygotować, bo jest szczególny. To jest bez wątpienia szczególny film. Tak, to jest na pewno okrutny film. To jest film, który bezpośrednio okazuje pewne bardzo miłe może obrazy i sposobu traktowania ludzi sadystycznie. Tak, akcja jest umiejscowiona, wyobrażona w 1944 roku, gdzie jest właśnie Republika Salo, czyli umiejscowiona historycznie, ale to jest oczywiście taka pewna alegoria tego świata, w którym Pasolini żył, czyli 1975 rok. Świat, w którym Pasolini nie odnajdywał się kompletnie, świat konsumpcji, kapitalizmu, który wkraczał pełnymi obrotami i od którego Pasolini po prostu, no nie mówię, że uciekał, ale to był świat, który był demonem. Bez wątpienia bardzo szczególny film i co też ważne, ostatni film w twórczości tego zamordowanego w 1975 roku reżysera. Tak, tak. Miał różne oczywiście też perypetie z cenzurą, ale w końcu został pokazany. Muszę też powiedzieć, że Pasolini dzisiaj jest mitem. To jest może ludzka tendencja, żeby potem mitologizować postacie. Chcę tylko powiedzieć, że warto spojrzeć na Pasoliniego naprawdę w pełnym zakresie jego różnych sprzeczności, kontradykcji. One są bardzo interesujące właśnie w jego postaci. Mityzacja Pasoliniego służyła, żeby pokazać pewne jego aspekty, nie inne. I stąd też to może być wielka okazja, żeby odkryć, żeby chociaż spojrzeć na jego filmy z troszkę bardziej zagłębionym okiem na jego różne sprzeczności właśnie. Salo, czyli 120 dni Sodomy dziś wieczorem. To jest film, który zamyka twórczość Piera Paolo Pasoliniego, ale jeszcze jest okazja ostatniego dnia festiwalu, czyli w poniedziałek, by wybrać się na Timeless Film Festival właśnie. i zobaczyć pierwszy film tego reżysera. I to nam też bez wątpienia pokaże, jaką wielką drogę filmową również od początku swojej twórczości aż do końca zrobił. Dokładnie tak. To jest taka ta pierwsza klamra od tej ostatniej, który mianowicie Salo, no to Akatone, bo polski tytuł jest Włóczyki. To jest jego pierwszy film, debiut. On miał wtedy już 39 lat, był absolutnie już pewnym autorytetem jako pisarz. Publikował już bardzo dużo, sporo wtedy. Był dorosłą osobą po prostu, ale zderzenie z kinem dzięki właśnie Włóczykijem stanowiło dla niego wielką okazję, żeby odświeżyć w ogóle jego kreatywność. On potrzebował też czegoś nowego, był w pewnym kryzysie twórczym wtedy i zderzenie z kinem, on absolutnie się nie znał jako reżyser pod kątem technicznym, pozwolił mu podejść do tego bardzo instynktownie. Jego film właśnie Włóczyki jest kręcony w takim sposobie bardzo, powtarzam tu, instynktownym, obrazując te twarze, ciała, gesty tych bohaterów i postaci. To są odłamki społeczeństwa, to są te istoty przeklęte tego subproletariatu rzymskiego, którzy próbują jakoś żyć jako sutenerzy, jako kryminaliści. Alfonsi, tak jak główny bohater, tak? Tak, tak. Pasolini był zamiłowany tym światem, on raczej miał tendencję, żeby traktować to społeczeństwo jako jedyne, które może posiadać pewną swoją czystość naprzeciw tego właśnie konsumpcjonizmu, które zaczynało zalewać świat Włoch z tamtych lat. Czystość, pomimo że potem miało swoje reguły, żeby żyć, no to oczywiście wkraczało w świat przestępstwa, właśnie sutenerstwa i tak dalej. Włóczyki w poniedziałek wieczorem ostatniego dnia Timeless Film Festival. Oczywiście jesteś znawcą Włoch, kultury włoskiej, filmu również, ale zapytałbym cię, czy na Timeless Film Festival masz jakąś jeszcze inną swoją ulubioną sekcję, której już wprawdzie nie jesteś kuratorem, tak jak w wypadku właśnie sekcji, o której dzisiaj rozmawiamy, czyli tej z filmami Piera Paolo Pasoliniego. No właśnie, czy masz jakąś swoją inną sekcję? Moja podpowiedź jest oczywiście, żeby działać instynktownie tu i teraz i po prostu, żeby oddać się tej podróży w czasie i przestrzeni, oglądając jakiś klasyczny film w sali kinowej, to może być wielka okazja, żeby poznać coś też z siebie, oglądając jakiś stary film, co jakoś inaczej przemawia w przestrzeni tych lat. I o tym właśnie przypomniał nam Stanisław Bardadin, z którym będziemy mogli również spotkać się przy okazji wspomnianych projekcji filmów Piera Paolo Pasoliniego. I dziś i w poniedziałek Stanisław jest kuratorem tej sekcji związanej z włoskim reżyserem i, co również ważne, będzie zapowiadał filmy, więc jeszcze więcej szczegółów przed samymi projekcjami w ramach prelekcji. No a więcej o Timeless Film Festival także jutro w Trójce po 13 w audycji Katarzyny Borowieckiej. Wszystko wszędzie teraz. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trójkowo filmowo, witam Joannę Łapińską. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami dyrektorka artystyczna Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Po raz kolejny oczywiście. Po raz kolejny w Trójce i po raz kolejny dyrektorka tego festiwalu, ale tegoroczna edycja. To od razu powiem, w Trójce trzecia edycja moja się zbliża. No to świetnie się składa, widzisz. A trzecia w Trójce. Waszych urodzin, tak? Tak, ale my magia właściwie liczb. Dzisiaj o magii piątki powinniśmy mówić, prawda? Bo chcę właśnie dodać, że w tym roku za 5 miesięcy, właściwie trzeba to policzyć, zacznie się 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Niesamowity jubileusz, pół wieku. No i mało tego, jest też, trwa właśnie specjalny program, projekt nazwany 50 na 50. O tym dzisiaj również porozmawiamy, ale zacznijmy od spraw natury ogólnej, czyli co się dzieje z festiwalem na 5 miesięcy przed festiwalem. Na 5 miesięcy przed festiwalem my jako festiwalowa ekipa jesteśmy już dość rozpędzeni. Machina organizacyjna pracuje pełną parą. Szykujemy, proszę Państwa, kilka wydarzeń, o których dzisiaj pozwolę sobie jeszcze nie mówić, oraz oczywiście punkty obowiązkowe festiwalu, takie jak nabór najnowszych polskich produkcji, które będą na koniec Państwo oglądali w naszych 3 festiwalowych konkursach, czyli konkursie polskich filmów krótkometrażowych, konkursie perspektywy i konkursie głównym. Tu się nic nie zmienia. Tu się nic nie zmienia. Po powtarzamy ten układ z poprzedniego roku, który bardzo dobrze zadziałał, więc cieszy mnie, że przed nim kolejna odsłona, takie osadzenie się w tym festiwalu, na tym festiwalu. No i oczywiście, co mogę powiedzieć, zapowiada się bardzo ciekawy rok filmowo. Jestem bardzo, bardzo właśnie ciekaw tych nowych filmów, bo tak to bywa, że w Gdyni możemy bywalcy, dziennikarze, goście i tak dalej jako pierwsi zobaczyć rzeczywiście te najnowsze polskie produkcje, najczęściej premierowe. Do kiedy, od razu powiedz, do kiedy można zgłaszać w tym roku filmy? Jeszcze trochę, tak? Nabór trwa do końca maja tego roku, a potem my zaczynamy oczywiście bardzo intensywną pracę, selekcję. Tak. Wyniki selekcji poznają Państwo w drugiej połowie lipca, no i wtedy to już absolutnie będziemy w trybie wielkie odliczanie do 50. urodzin, ale też chcemy, żeby te 50. urodziny były takim dobrym momentem, żeby z jednej strony zatrzymać się, popatrzeć, gdzie jesteśmy, zerknąć na te 5 dekad, które za nami, zobaczyć te różne rozdziały życia, trwania festiwalu w przeszłości i pozwolić też sobie na popatrzenie do przodu, zastanowienie się, dokąd idziemy, gdzie możemy być, gdzie chcemy być, gdzie powinniśmy być. Więc ten okrągły jubileusz, te nasze 50. urodziny, to dla nas taki też moment przyjrzenia się, popatrzenia tak trochę z takiej metapozycji na to wydarzenie. Ale myślę, że to oczywiście z powodów, o których już wspomnieliśmy, będzie specjalny, szczególny festiwal, na którym właśnie ta nasza współczesność, teraźniejszość, te najnowsze produkcje, filmy spotkają się z historią, no bo chyba będzie też sporo wspomnień, będzie co wspominać. No, zdecydowanie. Jest co wspominać. Rzeczywiście, kiedy się mówi o tym festiwalu, od razu pojawia się wiele haseł, wiele wydarzeń przychodzi nam do głowy, wiele momentów trudnych, ważnych, takich, które często nakładały się jeden do jednego na historię polskiego kina, więc momentami to są absolutnie historie nierozerwalne. My w tej naszej tegorocznej opowieści o 5 minionych dekadach festiwalu będziemy chcieli przeglądać się tej imprezie właśnie poprzez różne hasła, czyli przez takie jakby najistotniejsze kwestie dotyczące i tego festiwalu, i świata, w którym on się odbywał, a który tak mocno właściwie w każdym roku rezonował z tym, co się działo. Najpierw w Gdańsku, przypomnijmy, potem w Gdyni. No właśnie, pomyślałem o Gdańsku, bo tam odbyło się kilka tych pierwszych edycji. My tego nie możemy pamiętać, bo jeszcze wtedy nie byliśmy w takim wieku, żeby bywać na festiwalach. Za to rzeczywiście wiele osób pamięta, wiele tekstów powstało, wiele zapisów różnych dotyczących tamtych czasów powstało. My też będziemy to w tym roku przywoływać, a do tych historii warto wracać i rzeczywiście obserwować. To musiało być naprawdę ciekawe, ten festiwal, który dopiero się rodził, pierwsze edycje. On był wtedy przecież bardzo skromny. Tak, aczkolwiek od początku, jeśli przyglądamy się strukturze programowej festiwalu, od początku widać było, że dość szeroko patrzyli organizatorzy i różnymi wydarzeniami wzbogacali ten festiwal. To znaczy filmowo on nie był skromny, bo jak spojrzymy w historię, jakie filmy wtedy wygrywały, jakie były w konkursach, no to w tej chwili możemy powiedzieć z perspektywy, że największe, najsłynniejsze tak, polskie filmy. Ja mówię tak, o skromności takiej. On był dużo takiej, mniejszy, masz rację. On był dużo mniejszy, nie był w stanie przyciągać tak wielkiej widowni, jaka teraz pojawia się na naszym festiwalu, ale to, co ja chciałam podkreślić, że od początku widać było taką szerszą myśl. Uh-huh. Czyli nie tylko pokazy filmowe, ale także spotkania, dyskusje, rozmowy. Praktycznie od początku Gdańsk, ten festiwal stał się takim ważnym miejscem rozmów i o kondycji naszego kina, i o kondycji naszej kinematografii i całego systemu filmowego, który z niejedną trudną kwestią w tamtych czasach i w kolejnych dekadach musiał się mierzyć. I to było takie miejsce, gdzie te trudne tematy nie były stawiane z boku. One absolutnie znajdowały się w centrum. Tam się odbywały burzliwe, bardzo ważne, często właśnie takie gwałtowne emocjonalnie dyskusje. I tam się często powoli, ale ta zmiana zaczynała wykluwać. Ja do dzisiaj tak rolę festiwalu widzę. To ma być takie miejsce, gdzie rzeczywiście rozmawiamy. Rozmawiamy o tym, o czym w danej chwili trzeba rozmawiać, ale rozmawiamy też po to, żeby wychodzić do przodu, żeby o tych zmianach dyskutować. O tym, gdzie mamy iść i jak to się ma wydarzyć. Na razie zostawmy już tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, bo do niego rzeczywiście jeszcze ciągle 5 miesięcy, ale najważniejsza informacja, kiedy sobie rezerwować czas we wrześniu, no to oczywiście informacja dla tych, którzy będą chcieli być w Gdyni. 22-27 września w tym roku, czyli kończymy lato razem w Gdyni i myślę, że będą to te ostatnie bardzo gorące, bardzo intensywne dni lata razem z nami. Ja mówię, żeby zostawić festiwal, ale właściwie tak nie do końca, bo teraz chciałbym skupić się na projekcie, który już trwa, który ma właśnie teraz, nawet na kilka miesięcy przed festiwalem, swoje miejsce. Mało tego, on potrwa jeszcze długo po festiwalu, bo aż do końca roku. Czyli ten taki specjalny projekt, pomysł nazwany 50 na 50. Zacznijmy od wyjaśnienia, co się kryje pod tą nazwą. 50 na 50 to był mój pomysł na świętowanie 50. urodzin, gdzie od początku było dla mnie oczywiste, że tak jak festiwal jest naszą wspólną sprawą, tak też program urodzin nowej edycji powinniśmy przygotować wspólnie. To nie może być tylko moja albo nasza opowieść. Tu powinno się wiele głosów złożyć na taką właśnie zdecydowanie szerszą, wielopoziomową historię tego festiwalu. Stąd pierwsza idea była taka, jedziemy w 50 miejsc w całej Polsce, zapraszamy te miejsca, żeby to one same się do nas zgłaszały. Wspieramy te miejsca oczywiście, wybrane przez nas. Przygotowaliśmy się na dokonywanie selekcji, gdyby tych zgłoszeń miało być zdecydowanie więcej niż tych miejsc, które przeznaczyliśmy. No właśnie, jak było w praktyce? W praktyce tych zgłoszeń otrzymaliśmy praktycznie 60. Kilka z nich finalnie okazało się, nie mogą się odbyć. Ktoś nie doczytał do końca naszego regulaminu, nie zrozumiał reguł. Reguły były dość proste. Poprosiliśmy o przygotowanie takich mini programów złożonych z 3 seansów, więc albo 3 pełne metraże, albo 3 zestawy filmów krótkich, albo kombinacja obu. Oczywiście nawiązujących do festiwalu, tak? Do historii. Połączonych ideą odwołującą się do historii festiwalu, za to tutaj zostawiliśmy pełną dowolność organizatorom. Przygotowaliśmy takie wstępne ścieżki podpowiadające, którymi drogami można pójść, jak na tę imprezę można popatrzeć, ale od razu też powiedzieliśmy, nie muszą się państwo tym w żaden sposób sugerować, to są tylko takie wstępne propozycje. Dla nas zdecydowanie ciekawsze będzie, jeśli to państwo przyjdą do nas ze swoim pomysłem, jeśli to rzeczywiście będzie taka impreza bardzo mocno osadzona też w tym miejscu, do którego z tym projektem na koniec pojedziemy. I muszę powiedzieć, że efekt przerósł moje najśmielsze oczekiwania. Dostaliśmy, finalnie mamy 57 projektów i tutaj bardzo dziękuję instytucjom współfinansującym ten projekt, czyli Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej i Ministerstwu Kultury, bo to dzięki ich staraniom na koniec nie musieliśmy dokonywać selekcji. Mogliśmy pokazać, że projekt 50 na 50 naprawdę nie ma granic i nie trzeba się sztywno trzymać. 50, tak? Zamieniło się w 57. Będziemy w 57 miejscach w całej Polsce, od morza do Tatr, od Sejn po Suchą Beskidzką, w mniejszych i większych ośrodkach. I co mnie absolutnie w tym programie zachwyciło, to są opowieści z jednej strony mocno osadzone w historii festiwalu i historii kina polskiego, a z drugiej strony niezwykle mocno osadzone też w tych miejscach, które nas do siebie zapraszają, przefiltrowane przez tożsamość tych miejsc. I to uważam jest chyba najcenniejszą wartością tego projektu. I też już chyba kilka, jeszcze może nie kilkanaście z takich pomysłów zostało zrealizowanych, tak? Już część tych wydarzeń odbyła się. Wystartowaliśmy 8 marca. Ostatnie wydarzenia w ramach 50 na 50 będą działy się jeszcze w grudniu. Nawet teraz w tych dniach odbywają się kolejne seanse, ale rzeczywiście jeszcze dużo przed nami. Cała lista miejsc wraz z opisami tych projektów, filmami, które w ramach tego wydarzenia będą prezentowane, dostępna jest na naszej stronie i ja bardzo państwa zachęcam, żeby tam państwo zajrzeli i zachęcam państwa do takiej właśnie turystyki wraz z historią Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Proszę sprawdzić, być może gdzieś całkiem niedaleko od państwa, a być może bardzo daleko, ale nadal uznają państwo, że to jest tak ciekawe wydarzenie, że warto tam pojechać. Dzieje się właśnie taki projekt, w którym chcieliby państwo wziąć udział, a to są nie tylko seanse filmowe, ale oczywiście też rozmowy, mam nadzieję, gorące, tak jak historia tego festiwalu, no i wspaniali goście, którzy z tej okazji się w tych różnych miejscach pojawiają, więc absolutnie jestem przekonana, przekonana, to będą wyjątkowe wieczory przywołujące nasz festiwal tak szeroko w całej Polsce. Ciekaw jestem, no bo oczywiście znasz te mikroprogramy dotyczące już poszczególnych wydarzeń w różnych miejscach kraju. Czy jest jakiś tytuł, dwa tytuły, trzy, które się najczęściej powtarza w tych zestawieniach? Są takie filmy? Tak, my sobie zrobiliśmy rzeczywiście taką listę filmów i rzeczywiście zerknęliśmy na te tytuły, które się najczęściej pojawiają. Jednym z nich jest na przykład Ucieczka z kina Wolność. To no proszę. A innym takim tytułem jest chociażby Dzień Świra. Czyli niekoniecznie to musi być taka absolutnie już klasyka typu Ziemia Obiecana, czy Noce i Dnie, Potop. Nie, to mogą być też filmy. To są absolutnie, jeżeli chodzi o program tego wydarzenia, znajdą tutaj państwo filmy praktycznie z każdej dekady, włącznie z filmami najnowszymi, włącznie z tytułami, które prezentowaliśmy na ostatniej edycji. Za to myślę, że to ciekawe jest takie potropienie, które filmy zostały z tej okazji przywołane. Oczywiście bardzo często warunkował to ten temat i on narzucał pewne tytuły, ale dla mnie oczywiście to też była taka ciekawa refleksja. Ja rzeczywiście miałam poczucie, że film Dzień Świra to było wielkie wydarzenie. To jest taki film, do którego lubimy wracać, który właściwie do dzisiaj mamy poczucie doskonale naszą rzeczywistość komentuje. Tak. Więc mnie na przykład absolutnie nie zaskoczyło, że to jest taki tytuł, którego potrzebujemy, bo to jest może też druga kwestia, którą chciałabym przy okazji tego projektu podkreślić. Mówiłam o tym, jak bardzo te projekty są zanurzone w tożsamości miejsc, w których się będą odbywały, co mnie też zachwyciło. Ten projekt jest bardzo aktualny. Mówimy o rzeczach, które są ważne dla nas teraz. Poruszamy tematy, o których teraz chcemy rozmawiać, które nas teraz nurtują, więc wybrzmią tutaj tak istotne kwestie, jak wolność, jak różnorodność, jak opór, jak bunt, siła kobiety, otwartość. O tym wszystkim opowiadają wydarzenia, które się w ramach tego programu będą dziać, więc to jest dość naturalne, że sięgamy też po takie filmy, które tę naszą rzeczywistość wokół nas komentują. No to na pewno warto zainteresować się programem projektu 50 na 50, to w różnych miejscach Polski. Teraz do września, czyli do festiwalu i jeszcze później niemal do końca roku i również informacje na stronie festiwalu, prawda? Tak, wszystkie informacje na naszej stronie. Bardzo Państwa zapraszam. Dziękujemy bardzo. W Trójkowo Filmowo była z nami Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia w samo południe w piątek. Za tydzień Ryszard Jaźmiński. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Lidlowy przegląd cenowy. Przed świętami same dobre wieści. Koszyk 15 produktów na Wielkanoc w Lidlu był tańszy niż w Biedronce. A niższe ceny to oszczędności. Ile zatem oszczędziliśmy? Za koszyk 15 przykładowych produktów na Wielkanoc dostępnych w Lidlu i Biedronce w Lidlu zapłaciliśmy aż o 13 zł mniej. Zapowiadają się udane świąteczne zakupy. Koszyk 15 przykładowych produktów na Wielkanoc w Lidlu był tańszy niż w Biedronce. Szczegóły na Lidl.pl / koszyk Lidla. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej masz.